مشرقین کما کا خام فتن کما ان فاضل کا فعال اللہ ما المتقی. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں پا رہا ہے. اللہ کی کتاب میں جس دن سے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے چار حرمت والے میں یہ ہے دین سیدھا مت اسی ان میں ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم کرو. اپنے بھائیوں پر کرو گے تو اپنے نفسوں پر قاتل مشرقی اور مشرقوں کو قتل کرو تمام کو جیسے کہ اس تمہیں قتل کرتے ہیں سب کو تب تمام معلوم ہوں اور خوب جان لو ان اللہ مع المتقین کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ. بیان ہو چکا اور یہ فرمایا کہ ان کو مجتمعین جو جماعت مل جائے محاربین کی ان کو قتل کر دو جیسے کہ وہ تم سے کوئی کثر نہیں باقی چھوڑ دے. ان میں منصیب زیادہ بہت غلو قبر مل عموم یہ حرم العام ہے عزت محرم اللہ جو ہندو محرم اللہ زین عمل ہی حسو و عمال اللہ علیہ کمر سے کافر سواستنی تاخیر کرنا یہ زیادتی ہے کفر میں. اس کے ساتھ کافر لوگوں کو گمراہ اس کے سبب سے گمراہ کیے جاتے ہیں کافر لوگ یہی نام وہ ایک سال کو حلال کرتے ہیں ایک مہینے کو اور دوسرے سال اس مہینے کو حرام کرتے ہیں. یہ بات ہو تاکہ موافقت کریں وہ اس چیز کی گنتی کی جو اللہ نے حرام کیا ہے بس حلال کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا ان کے لیے ان کے برے عمل مزین کیے گئے ہیں اور اللہ کافر کو ان کو ہدایت نہیں دیتا. وہ لوٹ سوٹ اور قتل غارت ان کا وتیرا تھا مشرقین کا اور وہ چار مہینوں کو حرمت والا سمجھتے تھے اپنے کفر کے حال میں بھی اور ان چار مہینوں میں لوٹ سوٹ لڑائی جنگ جدال قتل غارت کو جائز نہیں جانتے تھے. تو ایک رجب کا مہینہ تو اکیلا تھا اس کے دائیں بائیں جتنے مہینے وہ ہلت والے اور تین مہینے حرمت والے اکٹھے ذیقعدہ ذوالحج اور محرم یہ لگاتار تین مہینے حرمت والے اکٹھے. اب جس قوم کی کا مزاج ہی لڑائی تشدد انتشار اور قتل غارت وغیرہ کا ہو وہ تین مہینے کب سبق کر سکتے. اس وجہ سے پھر ان کا وتیرا یہ تھا کہ اجے موسم میں اعلان کر دیتے اونچی جگہوں پر سردار کھڑے ہو کر کہ اس سال بھائی ہم سفر کو محرم بنائیں گے اور سب محرم کو سفر بنا رہے ہیں یعنی محرم کا جو مہینہ ہے اس میں خوب کام چلے گا قتل غارت ہوگا لوٹ سوٹ ہوگی. اب اس سال ہم اس مہینے کی حرمت کو سفر میں لے جاتے ہیں سفر میں صوفی بن جائے گی. بات سمجھ میں آ گیا یہ ہیرا پھیری اور اللہ تعالیٰ کے محرمات میں یہ زیادتی کیا کرتے تھے. تو اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو وہ گنتی تو چار ماہ کی پوری کر لیتے لیکن اپنی طرف سے یہ جو اللہ نے محرم کو پہلے دن سے حرمت والا مہینہ بنایا اس کو وہ حلال بنا لیتے اور جو ہجرت محرم نہیں تھا ویسے تو اللہ کے نبی اور شریعت میں تو کسی دن اور کسی وقت میں بھی نہ حرکت الجائز نہیں ہے نہ لوٹ سوٹ جائز ہے لیکن وہ اپنے وتیرے کے مطابق کہ ان مہینوں میں اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جو گھناؤنا جرم تھا کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے میں دخل انداز ہوئے جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر رہے ہیں اور جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام بنا رہے ہیں ان کا یہ دخل اندازی اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو دین میں دخل اندازی ہے ان کی اس وجہ سے ان کے کفر میں مزید زیادتی ہوگی. اور یہ باتوں کا معنی موافقت کرنا ہے ایسا نہ ہو تو ایک دفعہ ہم نے امتحان لیا بہت دیر کی بات ہے کراچی میں اور یہ آیت بھی ترجمے میں لکھ دی تو وہ لڑکے کئی ترجمہ کرنے ہیں تاکہ بتی کرے تو یہ بتی ہوتی کا ترجمہ نہ کرنا اس کا معنی موافقت کرنا یعنی چار ماہ کی گنتی وہ پوری کر لیں سمجھا دی زیادہ تاخیر کرنا یعنی محرم کو مکھر کر کے سفر میں لے جانا اس کی حرمت کو یہ ہے مانو جیسے امام نسائی کو مطالعہ لگانا نسائی کیوں کہتے ہیں, اس شہر کا نام, اس قصبے کا نام نصاب کیوں پڑا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہی لفظ بولا. جب مرد وہاں بیٹھے نا تو عورتوں مقابلے میں آئی تو انہوں نے مقابلین نے کہا کہ ہم مؤخر کرتے ہیں اپنی جنگ کو مردوں کے آنے, اس کو منع مؤخر کرنے کا. ہاں جی, یہاں یہ دن عام المالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اساءتم الی الارض رضیتم الحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ ہے طائف سے, طائف سے واپس آئے اور غزوہ حنین سے لوٹے تو لوگوں کو حکم دیا جہاد کا, اور پتہ چلا تھا کہ رومی جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ حملہ آور ہو جائے مدینہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, حکمن فرما دیا جہاد کے لیے نکل رہے کوچ کو. تو یہ غزوہ تبوک جس موقع پہ آیا یہ سخت گرمی کا موسم تھا, اور پھر شہروں میں کچھ قید سالی بھی تھی اور بڑا تنگی کا وقت تھا, پھل پک چکے تھے, اور غزوہ روم جو رومی بادشاہوں کے ساتھ حکومت کے ساتھ چکر لگانی تھی یہ کوئی آسان کام نہ تھا, اور پھر سایوں کی ضرورت تھی. تو لوگوں نے زلال اور گھروں میں رہنے اور مال میں رہنے کو دوست جانا, اور قتال کی طرف ایسے زبردست مد مقابل فوج کے ساتھ جنگ چکر لگانا یہ ان پر گران ہو گیا. تو اس وقت یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ یہاں یہ لینا اے ایمان والو مالکم, کیا ہو گیا تمہارے لیے جب تمہارے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھ بھاری ہو جاتے ہو تر زمین کی, بوجھ ہو جاتے ہو تر زمین کی. اور ابھی تم الحیات دنیا, کیا دنیا کی زندگی بھر کو پسند کر لیا تم نے آخرت کے بدلے؟ فرمایا نہیں ہے, دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانا آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر بہت تھوڑا. یہ استفام تقریب اور توبیخ کے لیے ہے, یعنی جو ترک جہاد کر کے بیٹھے ہیں ان کو یہ ڈانٹ سنائی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے جہاد کے لیے اللہ کے دشمن کے مقابلے کے نکلا تم دیر کرتے ہو اور دنیا کی طرف میل ہوتے ہو, دنیا کی خواہشات اور یہ فائدہ اور دنیاوی کچھ آرام جو ہے اس کے ترجیح دے رہے ہو. چلو فرمایا اللہ تنفر یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم فلا تضروا شیئا واللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا اگر تم کوچ نہ کرو گے تو تمہیں عذاب دے گا اللہ, دردناک عذاب دینا. اگر جہاد میں ان تبوک کی طرف نہ نکلو گے اللہ کے رسول کے ساتھ تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. کیسے؟ کہ دشمن تم پر غالب آ جائیں گے دنیا میں ہی, اور آخرت میں آپ کا عذاب ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اس کا یہ بھی معنی ہے کہ بارشیں بند ہو جائیں گی. اچھا, اور یستبدل قوم الغیر, اور بدل دے گا قوم کو سوا تمہارے, یعنی تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا جو اللہ کے رسول کا حکم مانے گی اور فوراً اطاعت کے لیے کھڑی ہوا کرے گی. بلا تذکر شایا, اور تم اس اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اپنے جہاز سے پیچھے رہنے سے. اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے. فرمایا کہ واللہ والا کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصرف قد نصر اللہ اذ اخرج الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول للصاحب لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينه عليه وعزت الجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العلى والله عزيز حكيم. فرمایا اگر تم اس پیغمبر کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ نے تو اس کی مدد کی ہے, اللہ اس کا ناصر ہے, حافظ ہے, اس نے مدد کرنی کرنی ہے, اللہ اس کی مدد کرے گا. فقد ناصر اللہ, بس بے شک اللہ نے اس کی مدد کی ہے. تم نے اگر مدد نہ کی اللہ ضرور مدد کرے گا, جبکہ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جبکہ دو میں سے دوسرا محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق نکلے تھے جبکہ ان کے ساتھ کوئی مددگار نہ تھا کوئی معاون نہ تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ نہیں اس ہما سے غار جبکہ وہ دونوں غار سور میں تھے اذ یقول لصاحبہ جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب ابو بکر کو جب کہا تھا انہوں نے اپنے ساتھی ابو بکر کو لا تحزن غم نہ کھاؤ ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ سکینت ہو بس اللہ نے اپنی تسلی سکینت اس پیغمبر پر نازل فرمائی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا اور اللہ نے تائید فرمائی مدد کی اپنے پیغمبر کی ایسے لشکروں کے ساتھ جس کو تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو نیچا بنا دیا اور کلمہ اللہ کا حیل ہوا یہی بلند و بالا رہے گا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب ہے حکمت والا ہے تو یہ حوالہ دیا گیا ہے آپ کی ہجرت مسئلے کا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کے نکلے اور اس غار میں پہنچ گئے اور دشمن بھی تعاقب میں نکلا اور ماہ ترین کھوجیوں کو ساتھ لیا اور وہ غار کے منہ کے آگے پہنچ گئے پہاڑ پر چڑھ گئے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو عرض کی حضرت جی اگر نہیں جمع کیا تو ہمیں وہ دیکھ لیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر کو یہ تسلی دی اور ابو بکر کو کیا تکلیف تھی اپنے متعلق انہیں کوئی غم نہ تھا بلکہ انہیں غم جس میں پیش و تیپ سانپ کھا رہے تھے وہ تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرقین کی قدمیں انہیں نظر آ رہی تھی ان کے سروں پر تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول لو انا آدہم رافع قدمہ لابصرنا اگر ایک ان کا قدم کو اٹھائے گا تو ہمیں دیکھ لے گا فرمایا امام کائنات نے ابو بکر ماں بہنوں کا بسنین اللہ تعالی سلمان ان دو کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے وہ تیسرا اللہ ان دو کو ان کے حوالے نہیں کرے گا آپ بے فکر ہو جائے اور ابو بکر کو غم کس چیز کا لائق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ کہ اپنے بارے میں جیسا کہ پیچھے میں اس کے متعلق بیان کر چکا ہوں کہ حزن اور خوف کا کیا فرق ہے وَبْجَزَّتْرَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ یعقوب علیہ السلام کی بنائی کیوں گئی تھی اپنے عزیز یوسف کے غم میں اور ام موسیٰ کو کہا جا رہا ہے لا تخافی ولا تحزنی خود بھی فرعونی حکومت سے نہ ڈرو ولا تحزنی اور اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کی متعلق بھی غم نہ کھاؤ وہ تمہارے بیٹے کا بال بینکا نہیں کر سکیں گے انا ذات ہو جائلو من المسلم فکر مت کرو ہم نے تمہاری گود میں پالنا ہے اور شاہی خزانے سے تمہاری پرورش کے بندوبست کرنے ہیں اور تم ابھی ڈر رہی ہو ہم نے تو اس کو پیغمبر بنانا ہے تو یہ قرآن نے شہادت دی ہے کہ ابو بکر صدیق کو کیا غم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غم تھا اور ابو بکر صدیق شیعہ کی تفسیر حسن عسکری اٹھا کے دیکھیے اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ ابو بکر کو اپنا ساتھی بنانا ہے ہجرت میں تو ان کا امتحان لیجیے وہ اگر تمہارے اس آدھ پیمان پر پکا رہیں گے تو وہ جنت میں تمہارے ساتھی ہوں گے جنت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلا کے کہا کہ مسئلہ یہ بن رہا ہے تو ابو بکر تم بتاؤ میرے ساتھ جاؤ تو طرح طرح کی تکالیف آلام اور مصائب کا تختہ مشق بننا پڑے گا. کیا اس کو خوشی سے قبول کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے سامنے دو رخ ہو جائیں، ایک یہ کہ میں تمہاری صحبت اختیار نہ کروں، تمہیں چھوڑ دوں، مجھے ساری دنیا کی زندگی مل جائے اور ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے اس پاداش میں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو میں جسے کے نوک سے ٹکرا دوں گا. اور ادھر دوسرا میرے سامنے یہ بات رکھی جائے اس کے مقابلے میں کہ محمد رسول اللہ کے اگر ساتھی بنو گے تو اتنی لمبی عمروں میں تمہیں ایک سانس بھی سکھ اور آرام کا نہ ہے، تو جیسے محمد رسول اللہ کی دنیا قدر کی پیاسی ہے، تمہارے بھی قدر کی پیاسی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، تفسیر تسری نے لکھا ہے، کہ تمہارے متعلق دنیا کا یہ ذہن ہو جائے کہ یہ سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کروا رہے ہیں، تو جیسے مجھے طلب کیا جا رہا ہے اسی طرح تیرے بھی خون کے پیاسے بن جائیں، جیسے میرے قتل کے درپئے تیرے بھی قتل کے درپئے ہو جائیں، تو میرا ساتھ دو گے؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے تمہاری مفارقت میں اتنا کچھ مل جائے کہ ہفت تقلیم کی بادشاہی مل جائے، اور تمہاری موافقت اور مساوت میں مجھے اتنی مصائب اور تکالیف کا تختہ مشق ماننا پڑے، تو تمہاری صحبت کو ویسے صد استخار سمجھوں گا اور سینے سے لگاؤں گا. جب ابو بکر نے اس جوش خروش، اس محبت عقیدت کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، لا جرم ان اطلع اللہ علی قلبک فوجده موافقا للسان. ابو بکر، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں، جو تم نے اپنی محبت کی میرے ساتھ ترجمانی کی ہے، تو یقیناً میرے اللہ نے تمہارے دل کو دیکھ لیا ہے اور مجھے خبر دی ہے کہ ابو بکر جو زبان سے کہہ رہا ہے وہی بات کہہ رہا ہے جو اس کے دل میں. ابو بکر جو زبان سے کہہ رہا ہے وہی بات کہہ رہا ہے جو ابو بکر کے دل میں. اور فرمایا، اب تمہارا اور میرا ربط اور ناطہ اتنا گہرا ہو گیا جیسے جسم کے ساتھ کانوں کا اور بازوؤں کا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اب تمہارا اور اسلام کا رشتہ اتنا گہرا ہو گیا کہ ایسا سمجھ لو جیسے تن کے ساتھ سر ہوتا ہے. اب سر تن سے جدا کر دیا جائے تو کوئی جسم زندہ رہ سکتا ہے؟ تو وہ اسلام کیسے اسلام ہو سکتا ہے جس سے ابو بکر خارج کر دیا؟ یہ حال تشیع کی عظیم کتاب تفسیر حسن عسکری میں موجود ہے، اور تفسیر ابراہیم امی میں موجود ہے اسی مقام پر. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جب غار میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیکھو ابھی نہیں آئے، اب کان پکڑائے تو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مولویوں کو، داڑھی والوں کو کان پکڑائے یا ڈنڈے مارے، شرم آنی چاہیے. ہاں، تو کیا فرمایا؟ غار میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا، ابو بکر، میں یہاں غار میں بیٹھا ہوا اس قافلے کو دیکھ رہا ہوں جو شاہ حبشہ نے میری طرف بھیجنے کے لیے کشتی میں سوار کیا، کشتی میں ان کو بیٹھے ہوئے سمندر میں دیکھ رہا، اور میں انصار مدینہ کو اپنے سینوں میں توازوں کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں، تم بھی دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے تو نظر نہیں آ رہے گی. تو ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بھی دکھائیے. چنانچہ امام کائنات نے آپ کی آنکھوں پر مس کیا اور ابو بکر صدیق بول اٹھے، یا رسول اللہ، مجھے بھی نظر آنے. آپ نے فرمایا، اسی غار میں انت صدیق، ابو بکر تم صدیق ہو. یہ کس نے صدیق کا لقب الاٹ کیا امام کائنات کے ابو بکر صدیق کے ساتھ، ابو بکر کے نام کے ساتھ؟ یہ سرور کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کی کنفرمیشن ہے کہ آپ نے ابو بکر کے ساتھ آپ کا لقب صدیق خود رکھا. فرمایا انت صدیق، ابو بکر تم صدیق ہو. اسلام میں نبوت کے بعد دوسرا درجہ، جمیع مسلمانوں میں نبوت کے بعد کا درجہ، اور باقی سب سے اول درجہ کس کا ہے شریعت میں؟ صدیق. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والمعصومین، اولئک رفیق. اور تیسری روایت حال تشیع کی یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سے یہ سوال کیا گیا، اعلام الہدا بعلام البراء، اعلام آل البراء، اعلام آل البراء بعلام آل بعلام آل الہدا، ایسا نام ہے کتاب کا. آل تشیع کی بڑی ضخیم کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے. ہاں جی، تو بھائی تمہیں اپنی بادات سے باندھ نہیں آتے؟ کیا مطلب تو ان سب سے بچہ ہے کہ دونوں تمہیں جاگ نہیں آتی؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے قبیل سے. پہلے اگر تم نے غسل کرنا تھا تمہارا فرض تھا پہلے اس سے، تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے غسل کرنا، تو پھر تم نے پہلے یہ عذر ہے؟ عجیب آدمی ہو، عجیب لوگ. تمہیں تمہارا مقام کیا ہے پتا ہے؟ ترفق ایہا المولا فإن الرفق بالجانی اتعب. تم علماء کرام ہو، تمہیں معاف کر دینا یہ بہت بڑی سزا ہے تمہارے لیے، لیکن تم اس کو سزا سمجھتے ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ تم اپنے مقام کو نہیں سمجھتے. اب ڈنڈے مارنا، کان پکڑانا، تم بچیوں کر کے تمہارے ہم ڈنڈے مارے اور کان پکڑائے تمہارے. دیکھو کیسے جیسے یہاں مستعدی دکھائی ہے کہ آرام سے چستی کے آگے ساتھ درمیان میں منفرد ہونے کی کوشش کی کہ پتہ چلے کہ میں پہلے کا بچہ، اس کا مقام یہ ہے. لیکن بیٹھا تھا صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے کہ پتہ نہ چلے. اب بیٹھ جاؤ. ہاں جی، یہ میں نے طالب علموں کا میری زندگی کا ترجمہ ہے بھائی. ہمارا تو زندگی کا احساس ہو، تو ہمارا زندگی کا ترجمہ ہے کہ جو طالب یہ کوتاہی کرے گا کہ دو دن کی چھٹی لیا لیکن آیا تیسرے دن یا چوتھے دن یا پانچویں دن، وہ آ کے مسافہ نہیں کرے گا اس ساتھ. کلاس لگی ہوئی ہے اور چپ کیسے بہت بڑا سومی بن کے بیٹھ جائے گا تیسرے، کہ استاد کو پتہ ہی نہ چلے. وہ سمجھے یہ پہلے کا آیا. جو لڑکا لیٹ آئے گا، ایک تو نا بدھو لڑکا، بدھو نا میرا زیرک ہو، تو وہ اپنی زیرکی اس طرح استعمال کرتا ہے زیرکی کو کہ وہ درمیان میں آ کے گھس جاتا ہے تاکہ استاد کو پتہ نہ چلے کہ یہ لیٹ آئے. بھائی بات یہ ہے کہ ہم تم ہی میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارا 45 سالہ تجربہ ہے کہ آپ اس طرح کیا کرتے ہیں. آپ عقل کریں، آپ علماء ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی بات الگ ہے، وہ بےچارے بچے ہوتے ہیں، اپنا نفع نقصان نہیں سمجھتے. ہاں جی، تو لکھا ہے اعلام البراء بعلام الہدا. کیا لکھا ہے؟ کہ حضرت جعفر صادق نے پوچھا، ان سے کسی نے سائل نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت بتائیے کہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے اس پر زیور لگایا جا سکتا ہے چاندی وغیرہ کا یا سونے کا؟ فرمایا ہاں. کہنے لگے دلیل دو. فرمان لگے کل حل ابو بکر صدیق اسے دلیل دیے کہ ابو بکر نے اپنی تلوار کے گشتے کو لگایا تو وہ ذرا کودا اور ذرا جوش میں آیا. کہنے لگا تم ابو بکر کو صدیق کرتے ہو؟ فرمایا ہاں. نم الصدیق نم الصدیق نم الصدیق ہاں ہاں میں ابو ایشیا کا عظیم امام ہے. فرماتے ہیں ہاں میں ابو بکر کو صدیق کرتا ہوں. ہاں میں ابو بکر کو صدیق کرتا ہوں. میں ابو بکر کو صدیق کرتا ہوں. وَمَن لَمْ يَقُلْ لَهُ صدیق فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو ابو بکر کے صدیق ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہوگی, اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہ میں اہل سنت کی کتاب نہیں پیش کرتا, ان کی کتاب پیش کرتا. یہ میں نے اہل تشیع کی کتابوں کے حوالہ ذات کی تو بڑی دمار ہے. آپ نہج البلاغہ پڑھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اور عباس رضی اللہ عنہ نے دعوت دی کہ آپ خلافت کے کینڈیڈیٹ پہ آپ امیدوار بنیے, خلافت کے لیے تیاری کریں حضرت کی فوتگی کے بعد, تو حضرت علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا سلامتی کی کشتی وہ ہے جس کے ملا ابو بکر بنے. اس نے ساتھ اور مجھے اب دعوت دینا یہ غاصب خلیفہ بنانے کی کوشش کی ملک بیٹھ. تو نہج البلاغہ بڑی ادبی کتاب بھی ہے اور اس میں زبردست مواد ہے فضائل صحابہ پر, فضائل ابو بکر صدیق پر, فضائل عمر پر. نہج البلاغہ کی یہ جو عبارت ہے کہ للہ بلاد فلان, بعض شارحین نے نہج البلاغہ نے یہ ابو بکر صدیق کے ساتھ اس کو لگایا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کلیل آئے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان میں کوئی عیب نہیں پایا جا رہا. نقلی کے سو صاف کپڑے لے کے گئے دنیا سے, کوئی داغ دنیا کا ان کو نہیں لگا. اچھا جی, تو اور یہ بھی ابوبکر صدیق کو اعزاز حاصل ہے کہ ابو بکر صدیق کو قرآن میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اذ یقول لصاحبہ, یا محمد رسول اللہ نے اپنے صاحب کو یہ بات کی. ابو بکر کوئی صحابی ایسا نہیں ہو جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی صاحب قرار دیا گیا. نہ اذ یقول قالا کے معنی میں نا اذ مضارعہ کی شروع میں جب آتا ہے تو وہ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے, تو جب کہا محمد رسول اللہ نے اپنے صاحب کو. اور محمد رسول اللہ والذین معہ, سب سے زیادہ میت اس کو حاصل ہے امام کائنات کے ساتھ صدیق اکبر. چنانچہ آل بیت راوی ہے اور آل بیت کا بیان ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلا دیا گیا اور کفنا کے چار پائی پر لٹائے گئے تو آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ لوگ کھڑے تھے بہت زیادہ, قرآن مچا ہوا تھا, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے, ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کھڑے. وہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے رحم اللہ عمر, اللہ عمر کو رحم فرمائے, کثیرم ما سمیتو, میں عام سنتا ہی رہتا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر مسجد میں ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر گھر میں ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر حضر میں ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر سفر میں ہیں، جب سنتا تھا تو تینوں کو اکٹھا ہی، اور امام کائنات نے جیسے زندگی میں اسلام کے آمد کے بعد اللہ نے تینوں کو صحبت نصیب فرمائی، امام کائنات نے اس صحبت کو ابدی اللہ کی وحی کے ساتھ ابدی قرار دیا، فرمایا ہا کا نباسو یوم القیامہ، مسجد نبوی میں پھر رہے ہیں، ایک طرف ابو بکر ہے ایک طرف حضرت عمر ہے، اور فرما رہے ہیں کہ ہا کا نباسو یوم القیامہ، ابو بکر عمر ہماری رفاقت دنیا کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، قیامت کو بھی ہماری اسی طرح رفاقت ہو، اسی طرح اٹھائے گا، چنانچہ اللہ نے یہ میسر فرمایا کہ جس انما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ میں امام کائنات کی قبر مبارک ہے، وہیں آپ کی میت میں ابو بکر اور عمر بھی سوتے ہوئے ہیں، اور پوری برزخ میں وہاں ہیں، اور حشر کے روز بھی اسی طرح مقام حاصل ہو. جب آپ نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، کئی باسعادت ایسے بھی ہوں گے کہ ہر دروازے کے فرشتے جو ہیں وہ بے تاب ہیں، آوازیں دے رہے ہیں کہ ہماری دروازے سے جنت میں جا کے ہمیں شرف بخشے. ابو بکر نے کہا یار چولا جنت میں ہی جانا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ابو بکر تم وہ شخص ہو کہ آٹھوں دروازوں کے فرشتے دار دربان جو ہیں وہ بےتاب ہوں گے کہ ابو بکر ہمارے گیٹ میں سے آپ قدم رنجا فرما ہوں، ہمیں یہ اعزاز اور شرف بخش. وہ تو ان کی جنت تو الاٹمنٹ ہو چکی، اب جو ان کو جنت کی الاٹمنٹ کینسل کرانے کے حق میں ہے، جو عدالت عالیہ نے کینسل کر دی وہ اپنی کینسلنگ کرائے گا. ایمان سے فرمایا نہیں، میں نے آل تشیعوں کے یہ جو حوالہ جات دیے، آل سنت کے حوالہ جات نہیں دیے، وہ تو ہے ہی نہ، جب وہ آئے تھے اور جتھا بنا کے لوگ ابو بکر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جواب دیا تھا، تو فرمایا لا تعذن ان اللہ معنا، یہ فرمایا کہ ابو بکر تم غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر دیکھیے یہ ابو بکر ساتھ نکلے ہوئے ہیں، لیکن اشد البلایا الانبیاء فالانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں بھی نبیوں کو آتی ہیں اور پھر درجہ بدرجہ آتی ہیں. اب نکلے ہوئے میدان میں، لیکن ابو بکر کا امتحان ابھی جاری ہے، جیسا کہ شیعہ کتب میں بھی موجود ہے کہ جب حملہ حیدری وغیرہ کو پڑھ کے دیکھیے کہ جب ابو بکر نے غار کو صاف کیا جس میں بیٹھنا تھا، تو اپنی کپڑا کو پھاڑ پھاڑ کے ساری بلوں کو بند کر دیا، ایک بل رہ گئی. اور چونکہ ابو بکر کا امتحان ابھی جاری تھا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ بل جس میں سانپ تھا اس کو بند کر دیتے، لیکن میرے رب کی طرف سے وہ کھلا، اس کا موقع کیا رہا. آپ دیکھیے افراتفری کا یہ عالم ہے کہ سارے مکے کے کافر پیچھے تاکوں میں لگے ہوئے ہیں، اور سو سو اونٹ انعام کے اعلانات ہو چکے ہیں، جو ان کی مخبری کرے گا سو سو اونٹ ملے گا مخبر کو، کھوجی ساتھ لیا ہوا ہے، اور تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچے ہوئے ہیں، سارا مکہ امام کائنات اور محمد رسول اللہ کے ساتھی کے خون کا پیاسا بن کے نکلا ہوا ہے، لیکن ابو بکر کا بھی امتحان جاری ہے. اور اس افراتفری کے عالم میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ابو بکر نے اس بل پر اپنی ایڑی رکھی اور کہا حضرت تشریف لائیے، تو کبھی بتائیے اتنے زبردست خوف اور آس کے وقت نیند آرام سے آ سکتی ہے. لیکن ابو بکر کی جھولی کتنی مبارک جھولی ہے کہ اس افراتفری کے عالم میں ابو بکر صدیق کی گود میں امام کائنات کا اپنا سر مبارک رکھتے گئے اور آرام راحت اور آرام کی نیند آ. اللہ باپ اور بیٹی کی جھولیاں کتنی مبارک ہیں کہ بیٹی کی جھولی میں ہے جب دنیا سے رخصتی ہوئی اور باپ کی جھولی میں نہ تو آرام کی نیند آ رہی ہے جب تو دشمن تعاقب کر کے گھاٹ کے سامنے پہنچنے والے ہیں. اور پھر جب سانپ نے ڈسا تو ابو بکر روئے نہیں, ابو بکر نے آواز نہیں نکالی, سینی کی کہ میرے آقا کی راحت اور آرام اور نیند میں فرق نہ آئے. جب آنسو ٹپکا امام کائنات کے چہرے انور پر پڑا, اللہ نے حضرت کو جگایا, پوچھا ابو بکر کیا بات؟ یا اللہ سانپ سارے جسم میں سانپ کی زہر پہنچ گئی ہے لیکن امام کائنات کا لوہا مبارک لا کے مسح کرنا تھا کہ وہ ساری زہر ٹھپ ہو گئی. خیبر کے موقع پر امام کائنات نے اگر علی مرتضیٰ کی آنکھوں کو مسح کیا ہے تو ابو بکر کی آنکھوں کو غار میں اللہ کے رسول نے مس کیا اور غار میں ایڈی کو مس کیا. اور جب 8 ہجری میں مکہ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے اور 360 بت گرانے تھے, علی نے اپنی خدمت پیش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن فرمایا علی کو بارے نبوت نہیں اٹھا سکتا, اور اٹھایا ہے تو غار میں لے جانے کے لیے ابو بکر صدیق نے امام کائنات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے. کون سا جسم کا حصہ ہے ابو بکر کے جسم کا جہاں امام کائنات کا مس نہیں ہوا؟ جاؤ آل تشیع کی کتاب حملہ ہے تو نہیں اٹھا سکتا. اور پھر اس دن بھی امام کائنات ابو بکر صدیق کے کندھوں پر اسوار ہوئے اور وہ سارے بتوں کی بےختنی کی. اللہ اکبر کبیرہ. خیر بات لمبی ہے, اب اتنے فیہ قیفایا لمن لہو جرایا. چلیے جنت والے صحابہ اور سمجھا نہیں بھائی ان کو بھی شاید کہاں گیا, لیکن بات یہ ہے کہ عقل کی بات کرو. یہاں سیاق سباق کیا ہے؟ سیاق سباق دیکھو کیا ہے. یہاں یہ صاحب اسی معنی میں ہے جس معنی میں وہ صاحب ہے, یا تو مقام مزہ کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے پہلے کھول کے پھر بات کرنا چاہیے. یہ مقام مزہ میں چل رہا ہے. اللہ کے نبی یہ فرمت تسلیاں دے رہے ہیں, لا تعذن ان اللہ مان, اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد یہ میرے بھی ساتھ ہے اور تمہارے بھی ساتھ ہے. چنانچہ جس وقت امام کائنات دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت ابو بکر کی کو اللہ کی میت کس طرح حاصل ہوئی پوری دنیا جانتی. جو بڑے بڑے پہاڑ دن ہل گئے ابو بکر صدیق کو جو ثابت قدمی اللہ نے عطا فرمائی, وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہ. اچھا جی فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور بات بھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام کائنات کے تقابل میں کہ انہوں نے کہا مایا ربی, یہاں فرمایا معانا. اللہ اکبر کبیرا. یعنی لشکر کون سے بھیجے؟ فرشتے جو غار میں حفاظت فرماتے رہے. اب اندازہ لگائیے من کان اللہ کان اللہ, جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کے لیے کس طرح بن جائے. غار کے منہ کے سامنے کھڑے فوجی جو اتنا بھرا رہے کہ وہاں پاؤں لے کے گیا اور گفتگو ہو رہی ہے تو اس غار میں ہم یہ بھی نہیں کہ وہ بے خبر ہوگا, غار گفتگو ہو رہی ہے اس گھر میں ہو تو گھر کا منہ کھلا ہے, لیکن اللہ نے انہی میں سے ابو بکر عمر کی حفاظت کا سامان پیدا کیا. ان کافر ساتھیوں کو بلا کے انہوں نے کہا دیکھو دیکھو گھر میں کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو پرانا منہ لگتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے. وہ تاریخی باتیں کچھ ایسے بھی بکری نے زیادہ گناہ لے لیے, وہ ہے ہو یا نہ ہو, بہرحال دفاع خود کافر کافروں کا دفاع اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ نیچا منہ کر کے دیکھ لیجیے. اللہ کا جب کچھ بن جاتا ہے تو اللہ اپنوں کو اس طرح بناتا ہے. اللہ ہمیں اللہ کے بننے کی توفیق, اللہ کا بن فرمایا ان پھروں کے فاف ہمیں سے پال جاہد کوچ کرو ہلکے ہو کر اور بوجھ ہونے کی حالت میں, اور جہاد کرو اپنے مالوں کے اور جانوں کے ساتھ اللہ کی یاد, ذالک خیر لکم ذالکم خیر, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو, یعنی قتال کے لیے مسلمانوں نکلنا چاہیے, تم بوڑھے ہو یا جوان ہو, پیدل ہو یا اسوار ہو, ہر صورت میں یسر میں ہو عسر میں ہو منشط میں ہو مکرہ میں ہو یعنی تکلیف میں, ہر طرح تمہیں نکلنا ہوگا. یہ اللہ کے رسول نے بائی آرڈر حکم دے دیا ہے کہ جانا, تو ہلکے اور بوجھ کے دو معنی, بوڑھے اور جوان یا پیدل پیادہ اور اسوار ہو کر, اسواریاں نہیں ملتی پھر بھی جانے کی کوشش کرنی چاہیے, یسر عسر میں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا لو کان ارادن قریباً سفرن قاصدن لتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیعلمون باللہ لما استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم واللہ یعلم انہم کاذبون. فرمایا اگر ہوتا سامان قریب کا اور سفر درمیان کا تو ضرور تمہاری پیروی کرتے, لیکن اب ان پر مشقت بعید ہو چکی ہے اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی, لو استطعنا لخرجنا اگر ہم طاقت رکھتے تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ضرور نکلتے. یعنی جو الگ کون انفسوں, یہ جھوٹی قسمیں کھا کے منافق اپنے نفسوں کو ہلاک کر رہے ہیں, واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ خود جانتا ہے کہ یہ بے ایمان جھوٹے ہیں. فرمایا یہ چونکہ بڑا لمبا سفر ہے اور مقابلے میں بڑا زبردست بھاری طاقتور دشمن ہے, اس وجہ سے یہ جھوٹی قسمیں کھا کے اتر کریں گے نہ جانے کے لیے. اور اگر سفر ہوتا تھوڑا اور اس میں آرادن قریب, معلوم ہوتا کہ بڑی بڑی بھاری بھرکم قیمتیں ملیں گی اور یہ جنگ فریج کی ٹھنڈی کھیر بنے گا ہمارے لیے, تو پھر آگے آگے ہوتے ہیں. سفر ان کا سے سفر درمیانہ ہوتا, زیادہ دور کا نہ ہوتا تو ضرور آپ کے ساتھ جاتے, لیکن اب یہ باؤدہ تلے مشق کا, چونکہ یہ راستہ بڑا مشقت والا ہے, بڑا لمبا ہے اور مقابلے میں دشمن بہت طاقتور ہے, بہت اس کی زبردست فوج ہے, ہمارے قسم کے اثرات سے بیس ہے, اس لیے یہ جھوٹے ادھر کر کے آپ سے اجازت لیں گے. فلا ون کا لما عظیم تنم حتیت بین الکلین صدق الطالم القاصدی, اللہ نے آپ سے معاف کر دیا, آپ نے ان کو کیوں اجازت دی, یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا ہے اور جان لیتے آپ جھوٹ بولنے والوں کو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے منافقوں نے اس طرح اجازت دی, اجازت لینے کی کوشش کی جھوٹ جھاٹ بول بال کر کے اور بڑی نرمی اختیار کر کے چاپلوسی سے. تو اللہ کے رسول نے بعض کو اجازت بھی دے دی, تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے افلاوان کا فرمایا, پھر فرمایا تمہیں اجازت نہ دینا چاہیے تھی, تاکہ پتہ نہ چلتا, یہ سامنے کھل کے بات آ جاتی کہ یہ منافق جھوٹی بات جھوٹے ادھر کر رہے ہیں. یہ منافقوں کے بارے میں اعتماد ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی, تو بھئی ہمیں فلاں ادھر ہے فلاں ادھر ہے, ایسے ہی جھوٹے ادھر بنا لیں. تو اللہ کے نبی نے بعض کو اجازت دی, تو آگے فرمایا جا رہا ہے لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. نہیں اجازت طلب کریں گے تجھ سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور دین آخر پر ایمان رکھتے ہیں اس بات سے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین, اللہ خوب جانتا ہے متقین کو. یہ وہ دل چرانے والے نہیں ہیں, یہ چوری کی مجنی منافق چوری کے مجنی, خون دینے والے مجنو منافق نہیں ہوتے. فرمایا انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريب يترددون. یہ اس وقت چونکہ آرڈر ہو چکا تھا نا, باہر آرڈر نبی کا ہوتا تھا, اس لیے ان کے لیے موجود کا لیے. چلیے تبھی تو بائی کاٹ کیا گیا ان کا, 50 دن بائی کاٹ, موجود نہ ہوتا تو بائی کاٹ کیوں ہوتا. لیکن یہ ہمیشہ کے لیے موجود نہیں ہے, بات سمجھ میں آ گئی نا, یہ حالات کے مطابق ہوگا. وہ نبی علیہ السلام کا آرڈر ہو چکا, حالات ایسے تھے کہ دشمن زبردست طاقتور اور وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا. آپ نے پڑھا ہے نا بخاری میں کہ جب وہ آیا حضرت عمر کا ساتھی جو ایک دن وہ جایا کرتا تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں, آتے اس نے زور سے دروازہ کھڑکایا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا ابھی شاید وہ حملہ کر دیا ہے انہوں نے مدینے پر. سمجھ آ گئی نا بات؟ ہاں جی. تو فرمایا انما يستأذنك الذين ہو گیا, فرمایا ولو اراد الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعصم فثبتهم لقدوا مع القائدين. جی انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. سماج کے لیے اجازت طلب کریں گے خود سے وہ لوگ جو اللہ اور دن آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, منافق جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں. ورتابت قلوبهم اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. فهم فی ریبهم یترددون, وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں, بھڑک رہے ہیں. وہ لوگ آپ سے اجازت مانگے ہیں. اور جو مغلط مسلمان ہیں اور آپ نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے, وہ کبھی ایسا اقدام نہیں کریں گے کہ آپ سے آگے اجازت طلب کریں. فرمایا کہ ولو اراد الخروج, دیکھیے بھائی پہلے مسائل بیان کیے گئے ہیں, منافقین کا جہاد سے جی چرانا اور جوتے ادھر بانے بنا کر پیچھے رہنا اور ان کے اعمال کبیرہ کا بیان تھا, مکر فریب اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ انگیزی, یہ اب بیان کیا جا رہا ہے ان کے منافقوں کے مکر فریب اور فتنہ انگیزی پیدا کرنا اور اسی طرح تکلیف مسلمانوں کو پہنچے اس پر خوشی کا اظہار. ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اگر وہ مومنوں کے ساتھ نکلتے تو انہوں نے نکل کر ساتھ جا کے نقصان ہی پہنچانا تھا, حقیقت میں ان کے جانے کا کوئی فائدہ نہ تھا. کیوں؟ یہ بزدل لوگ جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہ کبھی ثابت دل اور ثابت قدم نہیں رہ سکتے. تو جب ان کی بھگدڑ مچے گی تو جو ثابت قدم ثابت دل لوگ ہیں ان کو بھی کمزوری لے, جیسے کہ طالوت علیہ السلام ان کو لے کے گئے جن کے بارے میں سمجھ گئے کہ یہ ثابت قدم اور ثابت دل لوگ ہیں. پانی زیادہ پینے سے سخت پیاس کے باوجود انہوں نے صبر کیا, تو یہ بھی وہاں بھی صابر ہوں گے. سمجھائیے, تو بزدل لوگ کمزور لوگ وہ ان کی زیادتی وہ مفید نہیں بلکہ ان کا جانا مال اور نتائج کے اعتبار سے نقصان دہ. فرمایا اگر وہ ارادہ کرتے وہ نکلنے کا یہ جھوٹے ہیں بے ایمان. کیوں؟ عذر تو یہ اب بیان کر رہے ہیں نا, ہمیں یہ عذر لائق ہو گیا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تیاری کیا کی تھی پہلے کہ آپ عذر لائق ہو گیا, اس لیے اب نہیں جا سکتے. تو تیاری کی فرمایا اگر ارادہ کرتے یہ نکلنے کا تو ضرور تیاری کی ہوتی, اس نکلنے کے لیے تیاری کرنا. لیکن اللہ نے اصل میں مکروہ جانا ہے ان کے اٹھنے کو ساتھ تمہارے, پس سب بتاؤں, بس اللہ نے ان کو روک دیا ہے. وکیل اخذ مال قائدین, اور ادھر حکم ہو چکا ہے کہ بیٹھ جاؤ ساتھ بیٹھنے والوں کو, بیٹھنے والوں کے عورتوں اور بچوں میں, اور جو باقی لولے لنگڑے اور ادھروں والے نبینے وہ لوگ جو واقعہ تن نہیں جا سکتے ان کو, ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا. حیف میں اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے منافقوں کے عدم خروج پر. کیا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں, آپ تسلی کریں, ان کا نکلنا تو فائدے کی بجائے نقصان دہ ثابت ہونا تھا. فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنۃ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین. اگر وہ تم میں نکلتے تو نہ بڑھاتے تمہیں مگر خرابی میں, اور ضرور دوڑاتے درمیان تمہارے یہ فتنہ انگیزی کے گھوڑے. یب غونکم الفتنہ, وہ تلاش کرتے تمہارے درمیان فتنے کو. انہوں نے زبردست فتنہ انگیزیوں کا کام کرنا تھا اور ان سے کسی نیکی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اوزا یوزیو میں نے دوڑانا, خلال میں نے درمیان تمہارے. کیا مطلب؟ کہ انہوں نے چگل خوریاں کرنی تھی اور ایک دوسرے کے کان میں کر کر کر کے ان میں بزدلی پیدا کرنی تھی. سمجھائی نا؟ فرمایا یبغونکم الفتنہ, وہ تلاش کرتے تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کو. وفیکم, اور تمہارے درمیان. لاؤزو خلالکم, انہوں نے تمہارے درمیان بہت تیزی کے ساتھ خرابیاں پیدا کرنی تھی چغلخوری وغیرہ سے. وفیکم سماعون لہم, اور تم میں فرمایا بہت سننے والے ہیں ان کے لیے. واللہ علیم. تو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں پھر ایسے بات لوگوں کی باتوں میں بعض دفعہ آ جاتے ہیں. سمجھا گئے نا؟ سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے. دلوں میں جو مضبوطی ثابت قدمی ہے وہ اس کے بھی مختلف درجات ہیں. کچھ کمزور دل لوگ تم میں سے شاید ان کی بات سنتے اور ان سے متاثر ہو جاتے. اب تو دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے ساتھی ہیں ان کمزور دل لوگوں کے, وہ بڑے پکے اور مضبوط عقیدہ اور مضبوط دل والے ہیں, تو وہ بھی ساتھ ان کے اسی طرح چلتے رہے اور ان کا دل مطمئن رہا. لیکن اگر ان کے دائیں بائیں کمزور دلوں والوں تو یہ بے ایمان ہو جاتے, یہ گھیرا ڈالتے اور طرح طرح کی کان پھوسیاں کر کے دیکھو اتنا اصلا ان کے لیے اتنے لاکھ ہو جائے, یہ ہے وہ ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, ہم تو بہت تھوڑے. تو ان کے دلوں میں مزید کمزوری آنی تھی. اس بات سے ان کا جانا کسی طرح بھی مفید نہ. اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے. وفیکم, مومنو تم میں بھی کئی کمزور بندے تھے. سماؤنا لہم, اگر کے ساتھ جاتے تو ان کی باتیں سنتے. سمجھا لیں نا؟ اور واللہ علیم بالظالم, اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور نہیں بھائی, سننے والے ان کی باتیں, یعنی منافقوں کی جو کمزور کرنے کی باتیں جتنا جلدی کی ہے نا, وہ سنتے وہ کان لگا کے. واللہ علیم بالظالم, دیکھو جو جری آدمی ہوتا, دلیر آدمی ہوتا کسی بھی واقعہ ہولناک میں, وہ جو چھوٹی چھوٹی کمزور باتیں کرنے والے ان کی پرواہ نہیں کرتا, ان کو سنتا ہے. اور جو دلوں میں کمزور ہوتے ہیں بزدل, ان کا کار ہی ان کی طرف ہوتا ہے. یہ طبیعتیں ہیں مختلف. ہاں جی, تو فرمایا کہ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور تجعلك وزارا امر الله وهم كارهون. البتہ تاکید, تلاش کیا انہوں نے فتنے کو من قبل, پہلے سے. فرمایا کہ پہلے بھی تو انہوں نے ایسی شرارتیں کرنے کی کوشش کی ہے غزوہ تبوک سے پہلے، جیسے کہ ابن عبداللہ بن عبائی نے ایسا کیا جبکہ جنگ احد میں 300 آدمیوں کو واپس لے کے آ گیا تھا راستے سے، آ گیا تھا تو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ تمہیں پتا نہیں، یہ نقصان ہی بتاتے ہیں. اب عبداللہ بن عبائی وہ جو جنگ احد میں تمہارے ساتھ لے کے گیا، خود بھی گیا ساتھیوں کو، انہوں نے نقصان پہنچایا نا، راستے میں سے 300 کو لے کے واپس آ گیا. یہ کہتا وہ لا نعلم قتال، اگر ہم جانتے کہ جنگ ہوگی تو ضرور جاتے، جنگ ضرور نہیں ہوگی. یا یہ کوئی جنگ ہے کہ اتنی بڑے لشکر خون خان کے مقابلے میں چلا جانا تھوڑے سے آدمیوں کو موت کا لکمہ بن، یہ کوئی جنگ جو نہیں ہے جی. دونوں مانے تو اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، لقد ابتغى الفتنہ، انہوں نے فتنے کو تلاش کیا تھا اس سے پہلے جنگ میں بھی. وکلب الاقلم، اور انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا تھا تمہارے سامنے امور کو، حتیٰ کہ حق آ گیا، بظاہر امر اللہ اور اللہ کا عمل غالب آ گیا. ہم کار ہوں ذرا، لیکن یہ مکرو جانے والے، یعنی انہوں نے بڑے ہیلے اور بڑے مکر و فریب کیے تمہارے دین کے ابطال میں، حتیٰ کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو گئی اور تمہیں اللہ نے فاتح بنا دیا اپنی مدد کے ساتھ. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذُلِّي وَلَا تَفْتِنِّي عَلَى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب تبوک کی طرف روانگی کا پروگرام بن گیا تو جد بن قیس ایک منافق تھا، وہ کہنے لگا، جد بن قیس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک معذرت کی کہ مجھے اجازت دیجیے. اب دیکھو کتنی بھیانک مطابق ہے یہ معذرت ہے، اسے حیا اور شرم بھی نہیں آئی. کہنے لگا جی آپ کو پتا ہے کہ میں جوان آدمی ہوں اور عورتوں کا دل ڈالتا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہاں کی عورتیں بڑی گورے نشو رنگ کی ہوتی ہیں، جب میری ان پر نظر پڑے گی تو میں ان سے صبر نہیں کر سکتا، تو حضرت جی مجھے فتنے میں نہ ڈالیے اور مجھے جانے کی نہ جانے کی اجازت، ورنہ میں اس طرح فتنے میں پڑ جاؤں گا، میرے ایمان میں کمزور. کبھی دیکھا اتنا بے حیا، کتنی زبردست بھیانک بات. ادھر دیکھو کیا کہ گویا یعنی اسے قطن حضرت نے فرمایا نا، اذا لم تستحی فضنا مجھے، یہ اس کا مزارک. ہاں جی تو فرمایا ان میں سے کئی ایسے بد باطن ہیں جو کہتے ہیں حضرت جی مجھے اجازت دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈال دو. سمجھا گیا شان اللہ حافظ فتنہ تو سخت، اللہ جی فرمایا خبردار فتنے میں تو گر چکے ہیں، وہ فتنے میں مفتون تو ہو چکے ہیں، فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی تو فتنے کی بات ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والا ہے ایسے کافروں کو. یہ نہیں فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ لَهُمْ، ضمیر آنا تھی نا لیکن شریر نفس بیان کرنے کے لیے کہ ایسوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. بالکافرین فرمایا ان تو صرف کہا سنا تم تو سو ہوں ان تو صرف کا مصیبت خزنا امران میں قبل ہوئی تم لو وہ فارے ہوں. فرمایا اگر تجھے کوئی نیکی پہنچے تو ان کو وہ بہت بری لگتی، ان کو غم میں ڈال دیتی، یعنی جنگوں میں جب تمہیں تمہاری کامیابی کی خبر پہنچتی ہے یا غنیمتیں ملتی ہیں تو ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. یقول میں تو صرف کا مصیبت، اور اگر تمہیں مصیبت پہنچ جائے مثلا کوئی شکست اور کوئی کمزوری آ جائے تو پھر یہ پھر دیگے بجاتے ہیں خوش ہو. کیا کہتے ہیں؟ یقولو، کہتے ہیں یہ قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ نہیں جائیں گے تو بچ جائیں گے، ہم نے تو پہلے ہی معاملے کو دیکھ لیا، غور کر لیا، ہم تو جناب کہے ہی نہیں اس طرح کی باتیں کرتے. کہتے ہیں ہم نے تو پکڑ لیا تھا اپنے امر کو پہلے سے، وہ یہ تو بولو ہم فارغ ہوں. فرمایا پھرتے ہیں کہ ایسی باتیں سن کے اور خوش ہونے والے ہوتے، قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. کہہ دیجئے ہر کتنی پہنچے گی ہمیں مگر وہی تکلیف جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. هو مولانا، وہی ہمارا مددگار ناصر و حامی ہے. وعلى الله فليتوکل المؤمنون، ہر صورت میں مومن جو ہے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. قل ہل تربا ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین ونحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بعیدنا فتربصوا انا معکم متربصون. کہہ دو تم نہیں منتظر ہو ہمارے متعلق مگر دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کے بارے میں. فرمایا ان کو کہو منافقو، تم ہمارے متعلق دو ہی چیزوں کی توقع رکھتے ہو، یا اللہ کی مدد آئے اور ہمیں فتح نصیب ہو جائے، اور یا یہ ہے کہ ہم شخص خدا نخواستہ شہید ہو جائے. تو ہمارے لیے تو بھائی ہاتھی زندہ ایک لاکھ کا مرا سوالا، ہمارے لیے تو دونوں ہی کامیابیاں، دونوں ہی ہنسنا، ہماری شہادت بھی ہنسنا ہے اور ہمارا کامیابی اور فتح کے ساتھ لوٹنا بھی ہنسنا ہے. اب بتاؤ تیسری تو بات ہی نہیں ہمارے مطلب، تم اپنی فکر کرو. فرمایا کہہ دیجئے نہیں انتظار کرتے ہو تم ساتھ ہمارے مگر دو ہنسنا میں سے کسی ایک ہنسنا کا، کون سی دو؟ فتح اور شہادت، یوں کو فتح اور شہادت. فرمایا منا نتربص بکم، اور ہم تمہارے متعلق انتظار کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ کوئی عذاب پہنچائے گا اپنی طرف سے، ہو بیائے دینا یا ہمارے ہاتھوں سے. اللہ، اب آپ اپنی فکر کیجئے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی سلام ملے ہی ملے، یا تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے اور تمہارا استحصال کر دے، بے خونی کر دے، اور یا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں قتل کرائے یا تمہیں رسوا کروائے. فتربصوا انا معکم متربصون، بس تم انتظار کرو، بے شک ہم ساتھ تمہارے انتظار کرنے والے ہیں. اس میں بڑی زبردست دھمکی ہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ امام کائنات خطبہ دے رہے تھے جبکہ کئی منافقین چھپے ہوئے تھے، اللہ نے واج کی اور اللہ کے رسول نے بار بار فرمایا نام لے لے اخرج ہنی یا منافق فلانے، نکل جا ہماری بات، تو منافق فلانے تو بھی نکل جا، تو بھی منافق فلانے تو بھی نکل جا، تم بھی منافق. اللہ فرمایا کل ان سے پوتانو کرن نہیں تو کمبل امین کم ان کم کم تم قومن فاسقین. کہہ دو خرچ کرو تم خوشی سے یا جبرن نہ خوشی سے، ہر گمنی قبول کیا جائے گا تم سے، بے شک تم قوم فسق اختیار نہ فرما. فرمایا ان کو کہہ دو کہ منافقو، تم کئی منافق تھے نا جو مال لے کے آئے تھے کہ اگر جی میں مدد کرتا ہوں مال کی، مجھے جان دیجیے، یہ پیسے نہیں دیجیے. فرمایا تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی اپنی جیبوں میں رکھو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. نہیں منع کیا ان کو اس مال سے کہ ان کے خرچے کو، ان کے نفقات کو قبول کیا جائے ان سے، مگر صرف اس بات میں کہ وہ تو اصل میں مومن ہیں ہی نہیں، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اصل میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہوا ہے اور نہیں آتے ہیں نماز کو، مگر دل حالانکہ وہ بڑے سست ہوتے ہیں، بلا ينفقون اور نہیں خرچ کرتے، مگر اس حال میں کہ نہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں، وہ تو دکا سٹارٹ ہو کے کہ اگر خرچ نہ کریں گے تو بالکل لسٹ سے نکل جائیں گے، پھر ہمارا کافر ہی نہیں ہوگا، اس لیے وہ خرچ کرتے ہیں. کسالا بہم کسالا، اور کسالا کیا سیگا ہے، کس کو آتا ہے؟ دیکھو خاموش بیٹھے، یہ آج علم کی جماعت ہے، تمہیں اور تمہیں نہیں آتا، تمہیں نہیں آتا کسالا کیا سیگا، کیوں اشرف عجیب لوگ ہو تم، کیوں مختار کدھر کیا ہوگا، مشہور بولو کیا سیگا کسالا، اور ٹھیک ہے یہ کیا ہوا، کسلان کی جمع کسالا، بات سمجھ میں آ گئی، ہاں. اور تم انگلیاں کھڑی کرنے والو، تمہیں یہی پتا تھا، اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے. فرمایا رما مانا ہوں، ہاں فلا تو عجب کا موال ہوں ملا اولاد ہوں، انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فرمایا کہ نہیں، ہاں کدھر گیا، فلا تعجب کا، نہ خوش کر دے تجھے ان کے اموال اور نہ ان کی اولادیں، سواس کے لیے اللہ، نہ اللہ ارادہ رکھتا ہے لے يعذبهم کہ ان کو عذاب دے ان اموال اور اولاد کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، انفسهم اور نکل جائیں ان کی جانیں، ہم کافرون اور وہ کافر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا میں اچھی خاصی دولت ملی ہوئی ہے جو دنیا کی زیب و زبائش کے قبیل سے ہے، اور ان پر اولادوں کی نعمت بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ تو میں ان کو ڈھیل دے کے زبردست عذاب دینے کے لیے یہ کچھ کیا ہے، یعنی ان کو جو نعمت اولاد اور نعمت مال ملی ہے یہ ان کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ ان کے لیے بطور عذاب کے اضافے کی. یہ یاد رکھو، دنیا میں اقتدار، دنیا میں دولت، دنیا میں اولاد کی کثرت، ہر چیز کی فراوانی مومن کے اور مبارک سے بغیر کسی اور کے لیے، اس کے لیے وہ نعمت نہیں ہے، نکمت بنتی ہے، کہ اتنا ہی کڑا حساب ہوگا، جتنی زیادہ خوشحالی اتنا ہی کڑا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اللہ کے دربار میں اقتدار کا بھی حساب دینا ہوگا کہ تمہارے پاس اقتدار تھا، تم نے اس اقتدار میں دین کو کیا فائدہ پہنچایا، عوام کا کیا خیال رکھا، ملک کی بے بکان یتامہ اور ملک کے ضعفاء اور کمزور جو ہیں، اپنے اقتدار سے جو حقوق واجبہ تھے وہ ان سے ادا کیے، ملک کی حفاظت کی. اللہ اکبر کبیرہ، ہر اللہ دے سے بھی ازماتا ہے اور لے سے بھی، اور کافر کے پاس، منافق کے پاس جو فراوانی ہے دنیاوی نعمتوں کی، یہ نوٹ کر لینی چاہیے کہ وہ ان کے لیے ویسے عذاب ہے ویسے نعمت. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. مومن کو زیادہ دولت آنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور نہ جانے کا اتنا غم ہوتا ہے جتنا کہ کافر اور منافق کو دنیا کے آنے کی خوشی لائق ہوتی ہے، اور دنیا کے جانے کا جتنا کہ غم لائق، وہ تو روٹی چھوڑ جاتے ہیں. کیا فرمایا، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہم لمنکم، کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ قوم ہے ڈرتی، لو یجدون ملجأ مغارات او مدخلا لَوَلَّوَلَيْرَهُمْ يَجْمَهُونَ. فرمایا یہ منافق جھوٹی قسمیں کھا کے وہ تم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم تم میں سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں، ان کے دل کافروں کے ساتھ ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے. اور یہ جو قسمیں کھاتے ہیں یہ صرف اس بات سے تمہاری تلوار کے سے ڈرتے ہوئے کہ مار نہ دیں، اور اسلام کو جو زہر کرتے ہیں یہ تقیہ کے طور پر کرتے ہیں، اور اس جھوٹی قسموں کے ساتھ اس کو موقع کرتے ہیں. فرمایا ومن ہوں، ہاں ان کا حال یہ ہے کہ اگر پائیں یہ کوئی جائے پناہ تم سے، یا کوئی غار پائیں جس میں داخل ہو کے تم سے بچ سکے، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لولہ البتہ پھر جائیں وہ طرف اس کی، ہم یجمعوں اور یہ رسیاں تراتے ہوں، یعنی بڑی مستعدی کے ساتھ اس جگہ کی طرف یہ چلے جائیں اور تم سے یہ کنارہ کش ہو جائیں. یجمعون کا معنی رسیاں چلاتے ہوئے، مطلب کیا کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ، جیسے گھوڑا، وہ سرکش گھوڑا اپنی لگام کو جدھر جانا چاہے تو وہ اڑانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی مقصد کیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی مستعدی کے ساتھ وہ تم سے جدا ہو جائیں، حفاظت میں ہو جائیں اگر ان کے پاس کوئی حفاظت کا سامان ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَيَأْخُذُ مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِلَّا هُمْ يَسْخَطُونَ. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو تجھ پر عیب لگاتے ہیں صدقات میں، اگر وہ دیے جائیں ان صدقات میں سے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر نہ دیے جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. یعنی کئی ایسے منافق ہیں، انہوں نے ٹکے دیتی رکھو تو بڑی تعریف کرنی، اور اگر ٹکے دینے بند کر دو تو بڑی مذمت کرتے، ناراض ہوتے. فرما ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. اگر بے شک وہ راضی ہو جائے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، اور جو اللہ کی معرفت اللہ کا رسول ان کو دیتا ہے، وقالوا حسبنا اللہ اور کہتے ہیں وہ ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ عن قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول اللہ کے دیے ہوئے سے دے گا، انا الی اللہ راغبون ہم بے شک اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. فرمایا